بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائهم اجمعین اللهم اغفرنا جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض کردیم بحث راجع به بیع مالا منفعت فیه بود، قسم سوم، نوع سومی که مرحوم شیخ در تقسیم بندی کلی کتاب مکاسب محرمه قرار داده بود. و در اینجا غیر از بحث کلی و وجوهی که برای بحث کلی بود که بیشن روایات بود، البته وجوه رو کامل نکرده، اینجا عدم صدق بیه، این بحثش مونده. بذار فکر کنیم بحث تمام شدنش تا آخر هفته شد بکشه، اون بحث بیه اینها مونده که اینشالا بهم توی بخش روایات متعرض شدیم که در بخش روایات دو جوره، یکی روایاتی که به درد کلی میخوره، یکی روایات موردی. یکی از مواردی که در روایات بود که تا حالا بحث شد، بحث سبا بود که انشاءالله تعالی به نظرم بحث شوشن شد و حاصلش این شد که سبا اگر دارای فواید و منافعی بودن میشه خرید و فروش کرد و غالبا در اون زمان، این زمان امام صادق، بعدها در سال اول اسلام، نه، منافعی برای لباس از پوست اونها تصویر میشد و این پوست هم محل سوال واقع شده در روایات و در مجموعه روایات آمده که نماز در اونها جایز نیست چون حرام هست، غیر معقول لحمن به هر نحوی. اما خرید و فروششون اگر مزکا باشن اشکال نداره، اگر مذکر باشن، نه به خاطر سبا، به خاطر اینکه بیع میته جایز نیست. و اما خود سبا، خود گرگ و اینها، اگر واقعا یه وجود لغوی باشه که هیچ اثری برایش مترتب نمیشه، باطل است، بلکه احتمال حرمت هم توش قویه. و اما اگر دارای منافع باشه، یه گرگ زنده، یه شیر زنده مثلا، یه روباه زنده یا مرده ای که دارای منافع و منافع مترقب بر به استعمال طهارت نیست، اون ظاهرم اشکال نداره، مانعی هم نداره، بیعش درسته. پس بیعش در صورت میته بودن به خاطر میته بودن لایق بیع المیته. و اما اگر غیر میته باشه و منافع داشته باشه اشکال نداره، زنده شم که دیگه اشکال. این خلاصه بحث سبا که دیگه رو این مقدار تحقیق میشه. بعد از بحث سبا، ایشون بحث غیر یا میمون رو مرحوم شیخ مطرح کردن. البته خب مطلعید که میمون دارای به اصطلاح یک تشابهاتی با انسان بوده و کم و بیش از همون ایام سابق هم منافعی مثلا برای نگهداری دکان، خانه، برای بعضی کارها. حتی این یزید خبیث معروف است که یک ندیمی از میمون داشت که اسمش بود چون ابو قبیس، یک عمامه گنده هم سر میمون بود، یک عمامه گنده هم سرش میداشت، خیلی میمون خبیثی هم بود. دادم ازی میخواب اوصافش بگیم، من جمله از سواری هم میکرد، حتی مسابقه میداد، موفق میشد در دیگر، خیلی از سوار مهم میمونه که اسم ابو قبیس داشت. الان که به ماکان و غیر از اون، یعنی اختصاص حالا به همین جهت نبود، مخصوصا در مثلا بعدها در طب قدیم اینا برای اینکه چون برای انسان یا برای استخوان انسان یا گوش انسان یک خواصی قائل بودن، چون نمیخواستن از انسان استفاده کنن، این رو در طب آوردن که هر خاصیتی که برای انسان هست در میمون هم هست. مثلا اگه استخوان انسان داره خاصیتیه، خیلی میخواد اینجا متعرض بشم، اون برای استخوان میمون هم هست. و این بحث هم شاید تعجب بکنه، این تشریحی میخواستن بکنن که الان خب این انسان های مرده ای که یا میخرن از هم میخرن از کجا میخرن، یا مثلا تو بیمارستان بلا مجبور الهویه و میخرن یا مجبور الهویه این روز بلا زیاد شد برای خرید و فروش، برای تشریح. در سابق چون نمی کردن این کار رو که انسان رو تیکه خاره بکنن و مجبور الهویه باشه، برای اینکه تشریح بکنن و خصائص انسان رو به لحاظ معده و گوارش و گلان و رگها و عصبها و نمیدن ماهیچه ها و اینها پیدا بکنن، اینا نوشتن که نزدیکترین حیوان یا مشابه انسان همون میمونه. یعنی اینا میمونن میمون رو تشریح میکردن برای اطلاع بر اوضاع احوال انسانی. لیکن از اون هم معتقد بودن که اگر مثلا بکشینش، گلوش رو ببرین، پیر بش بزنین، این ممکنه اون ارگانیسم بدنش و آلرژیا یکم به هم بخوره، اون تشکیلات. برای اینکه اون تشکیلات به هم نخوره، همین سالم زیر آبش بکنیم، زنده، این زیر آب خفه بشه این چیزی از بدنش به هم نمیخوره، اون تشکیلات داخل بدن سالم میمون. برای تشریح انسان در اون طب قدیم از این راه استفاده میکردن، این راه عجیبه. قرار ازم صحبت میمون بوده، البته در کشور ما کمتر مثلا چون بیشتر از هند میآوردن، اما به هر حال این مطرح بوده. مرحوم شیخ اولا یک مطلبی رو راجع به مرحوم شیخ بگیم، بعد وارد خود بحثش بشیم. خود مرحوم شیخ قدس الله سره، این جلد 12 هم باز بیاریم، مثل یه فایده نداره خواستیم یعنی روایت کامل بخونیم. مرحوم شیخ هم ظاهرا قدس الله سره حواسش جمع بوده. اولا در جلد اول بحث اگر یاد مبارکتون باشه، در آقا چون ایشون در اکتساب محرم 5 عنوان دارن، نوع اول یعنی 5 نوع، نوع اولی که ایشون دارن مال نجاساته که لا یجوز بیع نجس. اون وقت در بیع نجاسات که ایشون 8 مسئله کردن و متعرض شدیم دیگه، حالا دیگه نمیخواد ما بحث رو ادامه بدیم، 8 نوع ایشون در بحث اجازات رو در نجاسات رو، البته در حقیقت 7 نوع نجس بود، یکیش به اصطلاح قسم هشتمش چیز بود، قسم هشتمی که داشت متنجسات بود، عیان متنجسه. وقت در قبل بعدش هم استثنایی نقل کردن، قبل از استثنایشون اینجور گفتم سم معلم انهو قیل و عدم جواز بین مسوخ من عجل نجاست ها، اینو در ذیل نوع اول متعرض شدن در بحث نجاست. ولم ما کانل اقوا تهارت ها، لیکن چون ما غالب تهارتیم لم یحتج الى تکلم فی جواز بیع ها هنا، ما اینجا تو نوع اول هستم، نوع اول نجاسات بود، نوع دوم ما یقصد منها حرام، نوع سوم که الان ما تو شخصی مالا منفعت فی، نوع چهارم اونی که حرام است عناوین محرمه، نوع پنجم واجبات اخذ اجرت و پول در مقابل واجب. مرحوم شیخ مکاسب محرمه این تقسیم اون شیخ تو شرایع هم هست، 5 نوع کردن در شرایع، نوع اول نجاسات، نوع سوم مالا منفعت فی. ایشون ابتداعا احتمال دادن که بیع مسوخ به خاطر نجاست باشه، چون داریم قول خیلی ضعیف قول به نجاست مسوخ هست کردیم محله. یعنی مثلا اگر موش زنده وارد روغن شد مثلا این رو نجس نمیدونم، مردش خیلی از مردش صحبتش سابقه کردیم، از سنی هم داریم قائله که به اصطلاح به نجاست. نه لوغیله به حرمت بیبین، در اونجا در ذیل مسئله به یعنیان نجسه شیخ گفت لوغیل به حرمت بی لا من حیث النجاسه، نه به خاطر نجاسه، کان محل تعرض له یا محل تعرض له ما سیجی، این سیجی همینجوریست که الان ما داریم بحث میکنیم، نوع سوم من ان کل طاهر له منفعت محلل مقصوده یجی یجوز بیعه، هرچی که طاهر داره منفعت محلله این در شاره مقصوده این در اغلاس یه جوزو بگو و سجی و ادالکه فی ریل قسم ساله است، یعنی که اونجا وعده داد که در زیل قسم سوم، حالا زیل بود و مرادش چون قرد اینجا آخر مسئله بوده شد مرادش از زیل بین مرادش زیل نداره، من مالا یه جوزو اکتسابه لعجل عدم المنفعت فی، پس در اونجا در بحث نجاسات حواله داد به این نوع سوم. چرا؟ چون ایشون گفت که ما مسوخ رو نجس نمیدونیم، مثل فیل و توتی و اینجور چیزها رو اصلا نجس نمیدونیم، چون اینها رو نجس نمیدونیم پس اگر بخوایم متعرضش بشیم از این جهته، از جهت عدم منفعته، نه از جهت مسئله به اصطلاح نجاست باشه. میگه ما در اونجا و این بحثی بود که در اونجا گذشت، دقت کردیم حالا تطمیم اون بحث که اونجا وعده داده بود، اون وعده اونجا رو در حقیقت شیخ رضوان الله تعالی علیه تو این بحث اینجا گفت به وعده خودش عمل کرد، دقیقا فهمونید در اینجا به قول خودش زیل، بله در اینجا صفحه 448 ببینید، بعد در اینجا که اول یکی سباع بود که ما سباع رو خوندیم، یکی هم گربه بود، دومی گربه بود که از که روایت داریم، سومیش به خلاف و قرد، اینجا متعرض میمون شد، این جزء مسوخ شد، چون دیگه جزء مسوخ بودن جزء قرآن دیگه، کنو قردتن خاصیه در قرآن ذکر شده، میمون و بوزینشون در قرآن آمده دیگه مسوخ بودنش مسلمه. به خلاف قرد، قرد چون جزء مسوخه. پس اینی که گفت در ذیل قسم سوم خواهد آمد، حواس شیخ جمع بوده، میگه این از باب اکتساب به عیان نجسه نیست، از باب اکتساب به مالا منفعت فی، چون منفعت درش نداره ولو طاهر هم باشه. به خلاف غیر، وقتی ایشون میگه که در سبا اشکال نداره، البته از این مصادیقی که ایشون بحث کرده همین ستاست دیگه، بقیه مصادیق بحث نگرده، سبا، گربه و بوزینه میمون، این ستا رو ایشون متعرض شده. لکن عجیبش این، البته خب ما هم تعجب میکنیم ایشون فرمودن، اما شیخ فرمودن و ما هم خیلی مقید نیستیم. بله مقیدی به خلاف القرد، لأن المصلحت المقصود منه، چون مصلحت مقصود از میمون و هو حفظ المتاع، این جایی بوده که میمونها رو توی دکان ها میذاشتن برای نگهداری اشیا، و هو حفظ المتاع لأن المصلحت المقصود منه نادره. نمیدونم خب چرا فرهنگ ها و زمان ها عوض میشه، زمان ما مثلا هم دو انتقال میشه، هر آن ما احساس میکنیم که میمون فوادش بیش از گربه هست، ایشون گربه بیشتر به نایت هر جواز به الهره، هره رو ایشون قبول کرده و خاطر منافع، باز بوزینه رو گفته منافعش کمتره، ظاهرا تو زمان ما به عکس باشه، یعنی اون هر آن در قانه ها همون دنبی ها رو میدازن میمون ها و اون جنبه یه که عرض کردم برای جنبه طب بشم که خدمتون عرض کردم که یک مدتی بود، حالا من که نفهمیدم، حالا ما افاده و شیخ و اعلم به ما قال، یا حالا خیلی نمیتونیم با شیخ در بیمسیم، بعد از ما احساسمون اینه که اگه ایشون چپه یا مستنسخی کتاب رو چپه نوشتن، اگر میفهمون مصلحت گربه کمترش، اون گربه را تو خودم مصلحتی نداره، هر چند بشه انسان خوب بکنم دوزیش میکنه، برای یه وقت فرصت پیدا بکنه طبیعت اصلیش بده نمیکنه. و از این که ایشون فرمودن که در باب گربه چون مصلحت داره اشکال نداره، چون ایشون انداختن رو عنوان مصلحت و منفعت، به خلاف الغیر لأن المصلحت المقصود، البته تعبیر مصلحت قالون ایشون کمتر به کار منفعت میگفت، المنفعت المقصودت من و ظلمتا نادرون. بله ظاهرم به عکس باشه، گرد الان میمون و بوزینه آثاری که دارن حتی توی چیزها توی اسمش چیه باقل و احشال برای کارهایی که دارن خیلی بیشت گربه هست، گربه خیلی مهانتره تا میمون، میمون اعتبارش بیشتر برای بله حالا دیگه حالا انواع مصلحت دیگه یک جور که نیست، یاد گرفتن آیا مثلا فرض کنیم اطلاع پیدا کردن جزء مصالح یا جزء منافع، الان نمیدونم. به هر حال بحث قرد عرض کردم یک مقدار بعضی مباحث هست، خوب دقت بکنید، ما ممکن است الان در تعابیر نبینیم، اما اینها یک ریشه های به اصطلاح گفت مزمری داره، مثلا همین که یزید یکی از کاراش بله خب یکی از اشکالات به نظرم تو همون اشکالی که اهل مدینه بر علیه یزید گفتن کنن که این شراب میخوره و با بنظرم با بوزینه با میمون بازی میکنه، یه لب بنام چیز برود یعنی با میمون ها بنظرم، اگه بعد از یزید چون این حالت رو داشت که با عنوان فرض کن امیر المؤمنین به قول خودشون استجیر رو و امیر الفاسقین هم میشه بون گفت، این فرد خبیثی که از کارش همین ابو قبیس که این رو تربیت کرده بود و بسیار به اصطلاح موجود خبیثی هم بود که مناسب نیست این بحث اینجا رو مطرح بود، و این به لحاظ فرض کنید قرن نیمه اول قرن اول این عملا مثلا با میمون بازی میکرد، دقت کردید، اون وقت به لحاظ فتوا ما اولین جایی که فتوا راجع به قرد داریم همون کتابیست که منصوب به امیرالمومنین شده، یعنی در اون روایت مفصلی که به امیرالمومنین نسبت داده شده که انواع صحت و بیان فرمودن، یکیش هم سمن القرده. من توضیحاتش دیگه چون در بحث سبا عرض کردم، در اون کتاب که الان در جعفریات به اسم جعفریات، چون توضیحاتش بودش یه حال تکرار نداره، به اسم جعفریات یا اشعثیات پیش ما هست و مسند است به امیرالمومنین سند داره و توضیحات سندش داریم، توضیح نسخش هم داریم، توضیحاتش گذشت، در اونجا و سمن القر و سمن جلود سبا، هم قر هم جلود سبا جزء صبح قرار داده شده. راجع به سمن جلود سبا غیر از اون کتاب تو دائم الاسلام آمده. من عرض کردم هم کتاب جعفریات در اختیار صاحب دعاین بوده، هم همون کتاب قضایا و سنن و احکام در اختیار ایشان بود. اون کتاب قضایا و سنن و احکام موجود بوده اما علمای ما به اون مراجعه نمی کردن. توضیحاتش گذشت یا حال بحثش هم نداره. عرض کردیم از اوائل مهجوریت اون کتاب در بینشی از زمان امام صادقه، احتمالا تو زمان امام باقر هم مهجور نبوده، اما زمان امام باقر اون کتاب مهجور میشه و شاید هم علیه امان الله یکی از اسباب مهجوریت اون کتاب این بوده که زیدیها، یعنی زیدیهای بعد از زید که رئیسشون عبدالله محض بود و پسرش محمد نمزکیه بود، اینا بعد از اینکه زید قیام کرد، زید قیامش در کوفه بود و حرکت به قول خودشون مسلحانه از کوفه شروع کرد، لکن بعد امام های و خود یحیی هم که رفت در جوزجان شهید شد و پسر ایشان یه دو سال بعد از زید بود. اما بعد خط اصلی زید و قیام مسلحانه منتقل شد به مدینه و در سادات بنی حسن، سادات بنی حسن اون عبدالله مز که مادرش هم به اصطلاح نوی حضرت زهراست و پدرش هم نوی عبدالله پسر حسن مسناست که این حسن مسناست دختر امام حسین رو گرفته بود. این محضم به این جلب شد. شهر ایفق هم زمین بودن؟ نه، شهر ایفق بعد از این حضرت موسیم جلب بله داشتن اما از نیست. اینا سادات شهر ایفق در مقابل خود بنی عباس قیام کردن. اینا در وقتی بود که هنوز بنی عباس به قدرت نرسیده بودن، لذا خود ابو جعفر منصور با اینا بیعت کرد، دنبال اینا رو میرفتن. اون چهره معروفشون عبدالله محض بود و پسرش محمد نفزکیه و پسر بعدیش ابراهیم. محمد در همون مدینه قیام کرد و همونجا کشته شد و ابراهیم مختفی شد، مدت ها مختفی بود تا آمد بصره و بنا بود هنوز در خفیه باشه. او علیه منصور قیام کرد و که دیگه مثل جاشون معلوم شد و مجموع شد و قبل از وقت قیامش اعلام بود، ظهور شد قبل از وقت و در باخرا که بین واسط و بین وسط است اونجا منصور هم خودش در ارتش بود، یعنی منصور خودش هم شرکت کرد در جنگ، خیلی هم خوب جنگید این ابراهیم، حتی جایی رسید که نزدیک بود تا این رسیدن تا نزدیک خیمه منصور، نزدیک بود منصور کشته بشه دیگه، حالا مقدرات الهی منصور سالم بود. ابراهیم کشته شد، ابراهیم قتیل با خمرا که میگن با خمرا مدینه نیست اشتباه نشه، محمد شد و برادر دیگه هم داره که یحیی هم قیام کرد و مختفی بود و خیلی قضایای زیادی این خاندان بنی حسن دارن که منصور دوانقی هم بعد برای اینکه ریشه بنی حسنی که ضد او بودن بکنه تمام رو دست جمعی تبعید کرد به عراق، که یکیش هم عبدالله محض بود، خود همین عبدالله پیرمرد که خیلی هم بزرگ بود عمرش، چون از امام سجاد هم از امام باقر هم بزرگتر بود، چون امام باقر هم محضه، مادرش دختر امام حسن، پدرش هم دختر پسر سیر و شهداست، لکن عمرن امام باقر از عبدالله محض کوچیک‌تر بودن، قیلت هم بود یه دو سالی مثلا دو سالی بشه دقیقا تو ذهنم نیست به خود مثلا. اون وقت منصور دستور داد، یعنی خود منصور دوانوی دستور تمام اینا رو از مدینه آوردن توی نزدیک کوفه و زمین چال کردن، کردن تا همون چال ساختمان درست نکردن، تاریک تاریک بود. این کشیدیم این همینن، این سادات بنی حسن هم که جزو به اصطلاح امروزی ما انقلابی و جزو اعمال قیام کنندگان عمل مسلحانه بودن همین عبدالله. وقت شواهد حالا دیگه بقیهش از که از اون مجموعی هم که در اون سیاه چال بودن فقط داوود اون نجات پیدا کرد که عمل امه داوود معروف مادرش این عمل انجام داد، هم یه نفر از کل اون مجموعه تمام رو همون چهار روز سرشون خراب کردن، زنده اون رو زنده ببور کردن تمام اون بنی حسن که یکیش هم یه عبدالله مذکیر مردی بیست جاشون نیست زیاده بود. نه جاشون هم زیاده شد، خب نگهداری کرد که اینا قیام نکنن اونجا، هم بردید فایده نداره، گفت که دیگه به این نحوهی که عرصد نرا پخبه عرص کنم خدمتون که حالا اینا جای خودش، البته اینا یه مقدارشون از این خط زیدی ها مخصوصا خود عبدالله محمد با امام صادق هم تندی رفتار میکنه، حالا شرحی داره حتی میگن امام صادق هم یک شب زندان کرده چون هم میگفتن تا جعفر محمد با ما بیعت نکنه امور درست میشه، کوفه منتظر جعفر محمد، این باید بیعت بکنه تا درست میشه. ایشون هم بیعت نمیفهمه، محمد هم تا هم کشته میشه، فلان تو کشته میشه، این طور میشه الاخره، همونطور هم شد که امام فرمود. به هر حال معامله شون با ما نبود، این خط دقت کنید، چون زید عمل مسلحانش شروع کرد، عمل فرهنگی و زیربنای علمی نداشت، خوب روشن شد. این خط برای اینکه این زیربنای فرهنگی بذار کنم به این کتاب خیلی مراجعه کرده، همین کتاب قضای سنان الاحکام. این زمان امام صادق شد، نجاشی هم نرم میکنه که از عبدالله مصر سوالی کردن، گفت هات کتاب علی، هم یک سوال شریف بود کتاب علی رو بگن تا ببینیم چی نوشته. این کتاب علی همینه، قضای سنان الاحکام. به هر حال این کتاب از اون زمان، زمان امام صادق، دست زیدی ها رواج پیدا کرد و اونا این کتاب فرهنگیشون این شد، زیربنای فرهنگیشون در فقه این شد. امیر علی ابن امام صادق گفت ما هم کتاب علی داریم، اما اون در اختیار کسی نیست، اون مخفیانه است، یکم مصحف فاطمه. وقتی راجع به کتاب علی معتقدن که احکام داره، رمز امامت هست، اما میشه بعضی احکامش رو بیان کرد یا مردم رو، اما مصحف فاطمه ویژه اهلی شد، چون توش احکام نبود. مصحف فاطمه به احدی نشون دادن، جز چند تا نقل از مصحف فاطمه، اصلا کسی اون کتاب رو نیده، کلا نداری هیچ یک از اصحاب ما مدعی رو دارد. این بحثش جدیه که اینجا جاش نیست الان از این بحث خارج نشه. کیف ماکان این کتاب عرض کردیم محجور شد، قضا یا رسول الله، و این کتاب در اختیار اسماعیلی ها هم بود، اختیار زیدی ها. صراحتاً قاضی نعمان در ایضاح نوشته که این کتاب پیش اونا بوده و جعفریات هم پیشش بوده. از این حدیث متول که حدود نیم صفحه هست در اقسام صبح، در کتاب قاضی نعمان فقط سمن و جلود سباش آمده، بقیه شکل نیورده، سمن و جلود سبا قردم نیورده، یکیش هم قرده، اونی که الان محل کلام ماست قرده. پس بنابراین این کلمه قرد در یک مصدر آمده، اونم جعفریات، که احتمالاً همون کتاب قضایا و سنن و احکام باشه. دومین مصدری که ما داریم که در مصادر ما آمده، دقت می‌فهمید، کلمه قرد در مصادر ما یک حدیث واحدی که از خط بصره به ما رسیده در همون کتاب ابواب ما یفتسر، عرض کردم که ابواب ما یفتسر در کتاب به اصطلاح باب 37 صفحه، این چاپی که من دارم 123، این بابش در باب بله بیع فهد و سباه. خود صاحب وسائل همون روایت مثل روایت جعفریات رو الفرض کردم، کتاب جعفریات در اختیار صاحب وسائل نبوده، ایشون از جعفریات نقل نمی کنه. این یه وقت اون چه که ما از جعفریات قبل از صاحب وسائل داشتیم که خیلی هم مشهور نبوده، کتاب بوده که مرحوم راوندی آورده، اما او از نسخه سنی ها گرفته، از کتاب نسخه امام رویانی با قول روزی که از شافیه هاست، ایشون از نسخه رویانی گرفته، رویانی هم برمیه به همین سند به سند جعفری ها، لیکن این حالا صاحب وسائل یا اون کتاب در اختیارش نبوده یا اعتقادی نداشته. مرحوم قطب‌راوندی به نام النوادر چاپ شده به اسم النوادر، نوادر قطب‌راوندی هم جعفریاته، شرح این نسخه رو دیگه دادم هم دیگه جاش نگیم. کتاب جعفریات جزو کتبی است که اصولا در کتاب وسائل از او استخراج نکرده. این نسخه هم که ما الان داریم نسخه رویانی نیست، این نسخه است که از هند در سال 1200 خردی 300 آوردن، آقای بروجردی چاپ فرمودن، دستور چاپ کردن. این نسخه که الان ما داریم جعفریات یا اشعثیات، این غیر از نسخه نوادره. این خصلتش هم یه کتاب کتاب هنوز، کتاب و صلاح، کتاب و تفسیر، اینطوری کتاب خصفت کتاب کتابی داره دیگه، چون توضیحات رو من سابقا دارم یا حال خستن هستن دیگه. اون وقت ما در اینجا روایتی که داریم در هم باب 37، البته صاحب وسائل هم فرمودن و عدم و جواز وی القرد، ایشون هم برمونه جایز نیست، البته عرض کردم در قدیم ترین مصدری که ما هم داریم منحصر به همین جعفریان هم علیه سلام الله علیه، لیکن ایشون هم اونو قبول نداشته. توی قضای سنن هم نمیدونیم بوده، احتمال تو قضای سنن باشه، ما رو قبول میگم تو قضای سنن بوده به احتمال بسیار قدیم. اما اون کتاب هم الان در اختیار ما نیست، توضیحاتش رو عرض کردم. تا مدت ها بود، تا زمان شیخ کلینی شیخ صدوق این کتاب بود، اما اصحاب اعتماد نکرد. حدیث شماره 4 همین باب 37 اینطور: ان عدت من اصحابنا مرحوم شیخ کلینی قدس الله سره ان سهل بن زیاد، که خب گفته شده الامر فی سهل سهل، نه اونقدر هم سهل نیست. عرض کنم که عرض کردیم سهل بن زیاد بیشترین نقشی رو که الان در حدیث ما داره نقش ناقل میراثه، چون سهل بن زیاد اصلا حدیث از امام نداره، چون ناقل میراثه لذا معرفت صحت و صحت حدیثش آسانه، خیلی مشکل نیست. مثل یک یهودی الان بعد از کتاب کافی چیز نهارم، خب خیلی آسان نگاه تو کافی هست نیست، این مشکل نداره. اینی که آن یک کسی که سهل بن زیاد کذاب بوده، وضاح بوده چه این بوده، مثلا وضاح که نه کذاب، ضعیف حدیث بوده، چرا کافی نهارم که نگرده تعمال نکردن. سهل بن زیاد مؤسس نیست، ناقله، ناقل آسانه. مثلا سهل بن زیاد زیاد از بشا نقل میکنه، کتابای بشا به قوم حضور مقارنه میکنه، تو بشا هست نیست. حالا کلینی این راه داشته، راه ذکر کرد، این معنیش این نیست که دروغ باشه، باطل باشه. دیگه توضیحاتشون گذشته، من دیگه تکرار نمیکنم. ان محمد ابن حسن ابن شمون بصری، سهل بن زیاد هم میراث بصری ها رو داره، هم میراث کوفی ها رو داره، این جزء میراث بصری ماست، این اصولاً به لحاظ تاریخی جزء میراث های بصری ها. من همین به نظر پریروز بود، دیروز بود، دوست پیش راجع به میراث بصری یک صحبتی کردم. عرض کردم میراث ما که از سال 80 شروع شده تا سال 50 که اصل میراث ما تدوین شده از امام صادق و امام باقر، این از امام سجاد هم هست، اصل این میراث ما بیشترین قسمتش کوفی است، یه مقدارش هم بصری، در درجه اول کوفی، در درجه دوم با فاصله زیاد بصری، یه مقدار هم مدنی داریم مال مدینه، یواش یواش چند تا تو که هم از قم اون اشاعره که آمدن، چون اشاعره تازه تو قم جا گرفته بودن، یمنی بودن، عرب بودن، اونا هم داریم دیگه. بلا از آمدن ایوب نه، اون بصره اهواز آمده بصره. مرحوم سهل بن زیاد یک سفری به بصره داشته، یک سفری به کوفه. عرض کردیم بعد از سالهای 150، مثلا سالهای 200، این سالهای بعد از 200، عده ای از علما چه از کوفه و بصره به قم آمدن، چه از قم رفتن میراث اونا رو به قم آوردن. سهل جزء کسانی است که اصلش یا مال قم، مال تهران، چون راضی نشدن، راضی مال ریوی تهران، راضی با تهران دقیقاً فرابر ما قبول اسلام تهران میشه. مرحوم سهل بن زیاد دقت میکنید، ایشان جزء کسانی است که چون محدث بودن دیگه، رفتن برای کوفه و برای بصره میراث ها رو آوردن. و من توضیحات کافی عرض کردیم، ما مثلا در خط بصره، در میراث بصره از واقفیه یا فتحیه نداریم، ما یک نفر از فتحیه یا واقفیه در قم نداریم، اما غلات داریم، اشتباه نشه، خود کوفه هم واقفی دارن، فتحی دارن، اونم کیسانی میذارن، ناموسی داره، کیسانی داره، اونم من اونم نمیفهمم کی هستن، وجود داره ندارن، نسبت داده شده به هر. پس بنابراین ما در خط بصره هم مثل خط کوفه دو خط اصلی داریم، خط غلو و خط اعتدال. این ابن شمون از بزرگان خط غلو بود، خود سهم هم احتمالا غلو سیاسی باشه، ببینید احتمالا یه مقدار از غلو ما عرض کردیم، اینه که خیلی ها متحیر شدن شدیم قالی است و منظریاتی، نه احتمالا غلوشون سیاسی بود اصلا، قلوب سیاسی این تندروی، یعنی معنی اعتقادش این بوده که ما باید فعالیت بکنیم خلافت و حکومت اهل بیت است، امام صادق است، یه مقدار قلوب اینجوریه، یعنی اینکه نه آدمای بدی ان تندرو، به معنی که امروز میگن اسلامگران، چی اصولگران اسلامی هست، اسلامگرایان بنیادگران اسلام، مثلا یه چیز اینجوری شبیه این اصطلاح معاصر ماست. احتمالاً مثلا شمون ابن شمون جزء قلات بصره باشه، ببین معنا اینا خط سیاسی هم داشتن، خود سهل هم احتمال داره خط سیاسی داره، چون این که مرحوم احمد رو از قم بیرون کرده به نظر مال فقه اصول نیست، یا فقه اصولی به نظر ما هم دعوای سیاسی داشته احتمال بسیار قوی، چون احمد چیزا بود، احمد اشعری رئیس قم بود دیگه، به عنوان فرد چیزی بود از طرف با دارال وقت تهران، مرکز تهران بود، قم تابع تهران بود، یعنی با اونا ارتباط داشت، کان یلقا سلطان نجاشی میگه. اصلا اشاعره چون اشاعره بود قوم بیان قوم زندگی شبانی داشت، همش خیمه خیمه کومه بشه بودن دیگه، خیمه اشاعره قوم رو شهر کردن، برج و بارو و دیوار و آبها رو تقسیم بکنن و بعد چند سال بعدش صد خورده سال بعدش منبر نماز جمعه بیان، حالت شهری رو اشاعره به قوم دادن، قبل از اون شهر نبود قوم، یه مرکز مال گوسفندچرانی بود، اشاعره اون رو حالت شهری دادن، چون حالت شهری هم دارن خواهی نخواهی حاکم شهر هم شدن، خودشون درست کرده بودن، خودشون این کاری کردن، ولی زن قدرت سیاسی هم داشتن، اشاعره قدرت سیاسی در قوم داشتن. حالا برای راست خوبه که نکشتش، امر اعدامش نکرد، برای بیرونش که از خوب این اخراج ما رو باید، حالا دیگه اسمش طبیعی دونیم هجرت چیه نمیفهم. حالا به هر حال این آقا رو از قوم دستون به نظرم میاد برای فقه اصول نبوده، چون قلادری هم داشتیم اینا رو بیرون نکردن، البته برقی رو بیرون کرد و بعد برگردوندش، اما ایشون دیگه تماما بیرون کرد و برم نگردون رفت کرد. الان کیف ماکان به نظرم میاد که خود سهل هم مشکل سیاسی و اجتماعی با این آقام داشته، اون وقت این نکته اگر درست باشه احتمالا واقفی هم به یک معنای یک خط از قلوب حساب می شودن، چون واقفی معتقدن که موسم جعفر قائمه، ما باید آماده بکنیم برای قیام دیگه، اینا زیر بار امام بعدی نمی رفتن، گفتن قائم می شودن، یعنی گفتن شواهد داشته بوده که ایشون قیام به سیر خواهن کرد، ایشون قائم شدن، ایشون فوت نکردن، برمی گردن باید آماده بشیم برای اینکه دولت رو به اهل بیت برگردن. لذا خوب دقت رو که این گفته نشده، احتمالا چون تا رو نشیمی من برای اولین بار بنده حساب تقسیم بحث رو باز کردم، واقفی ها یک نوع ارتباط هایی با غلات داشتن به اینجا، کمان که اسماعیلی ها که یک طایفه اشیعه بوده خب عملا حکومت مصر به عهده گرفتن دیگه، یعنی عملا در خط سیاسی موفق شدن تشکیل حکومت دادن، به ذهن میاد که اسماعیلی ها هم یک رابطه اینطوری با خط قلوب داشتن، یک رابطه ای. البته در بعضی مصادر داره که اسماعیل با ابوالخطاب آشنا بوده، فکر نمی کنم چون ابوالخطاب خیلی ملعونه در روایت ما، بعید اسماعیل پسر امام این کاری کرد، اینا بحثش خیلی طولانی شد، من وارد این بحث نشم چون به جایی نمی‌رسه. به هر حال این روایت از خط قلوب بصره است، محمد ابن حسن ابن شمون انل اسم، خود محمد ابن حسن شمون تضعیف شده، هم به قلوب هم تضعیف شده، یه اسمش از همه بدتره، عبدالرحمن ابن حبی عبدالرحمن ابن عبدالله اسم بصری، این دیگه مثل رأس رئیس خط قلوب بصره. و اصولا من عرض کردم در مجموعه ای که ما در کوفه داریم شدیدترین تکذیب ها و کذاب ها رو گفتن که اون آقای چیزه ابو سمینه سیرفی محمد ابن علی کوفی، و در خط بصره شدیدترین تعبیرات برای اسم به کار بردن، این اسم که اینجا این نمیدونم البته روایاتش زیاده نسبتا، روایاتش که من نگاه کردم خود من حس میکنم خیلی نقل به مضمون میکنه، کم و زیاد میکنه، مثل بعضی هارون هستن رو منبر خیلی مطلب رو میپرورونن، مثلا همون روایت ممکن جدیه کمتر آمده، این یه جور دیگه شده، به هر حال نمیدونیم الان، احتمالاً قلوب سیاسی هم بوده، اما به هر حال روایاتش مقایسه که کردیم انصافاً خیلی یعنی متن روایت درش مثل دخل و تصرف شده، حالا ممکنه دروغ نگفته مضمون رو به اصطلاح، در از اسم از افر یعنی اشد انواع غلات و منحرفین در کوفه جناب همین اسم ان مسمع، مسمع ابن عبدالملک مزدوردان بصره است، ایشون استاد رئیس عشیره هم بوده، خیلی شخصیت بزرگواری بوده، اینی لاول دو که در امر عظیم یا اواسینات مثلا اینجوری بوده که اگر بصره بناس مثلا امام قیام بکنن بصره دست او میداره، به نظر مراد امام اینه، اینی لاول دو که در امر عظیم یا اواسینات من تو را آماده میکنم، دوران آمادی و یک کار بسیار بزرگ، ظاهرن اون کار بسیار بزرگی رو که امام فرمودن عبارت از این بوده که اگر مثلا دولت دست اهل بیت بیفته، مثلا امور بصره و قسمت های جنوب رو مثلا یا عراق رو دست ایشان بدن. یه شخصیت سید المسامه، مسامه ازش اسم، یه شخصیت اجتماعی است. حدیثش هم هست، حدیث مسمع هست، مسمع ابن عبدالله که ملقب تو کروین احتمالا، یا کرده احتمال گرده بوده، گردین بوده، گرد احتمالا، شاید مثلا توپل بوده، گرد بوده، شاید اسمی هم گردین بوده، یا کردین به ضرب کسر کاف ضرب شده. ایشون احادیث صحیح هم داره. این حدیث از خط قلوب هم متاسمانه ان ابی عبدالله علی سه تا بسر هم نسقن و قلوب کنن، سهل و جناب آقای ابن شمون و جناب آقای اسم، هر سهشون از خط قلوب. قال ان رسول الله نها عن القرد ان یشترا او یا ان و ان یبا، و رواه شیخ به اسنادی ان سهل بن زیاد دوبار آورده و به اسنادی هم محمد بن یعقوب، از کل محمد بن یعقوب و سهل بن زیاد در کتاب شیخ یکیه فهمه، برحال دوبار شیخ این رو آورده و سند همونه. احتمال هست، احتمال هست، ولی امید الله اینم برگرده به همون کتاب قضایا و سنن. به هر حال این حدیث رو ما الان از خط کوفه نداریم، با اینکه بیشتر میراثای ما از خط کوفه است. صلی الله علیه و آله محمد و آله و آله. تو خط کوفه رو ببینید، چرا خوب نمیشه نشیم اما